हाल न जाने ओ रब्बा, कोई मेरे दिल दा हाल न जाने ओ रब्बा, रो रो के थक गए नैन ओदी याद सतांदी, दिन ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ।